أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي دبلو كدي سن خرج سن صبي شا أحمد التجاني ندو دلنا سنة كاتنو يلا أكم باخم كسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خرج فجب من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Bokki juliti gënal bu ñu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoom ak sahabaam dañu seenen ci katunu yalla ak mbaxam fas yene continue histoire yenente yalla Dawud alayhi salam bokki gis neen ci aljuma ji wessu ni yenente yalla Dawud alayhi salam amna ab yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mu di Shamwil alayhi salam. Jinnanu ni jamono bi ñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xali bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak gu ñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu ci suñu biir. Kérok yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxañ, wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amoon benn fami bi ñoom ci la yonent yi di génne moo di fami Lawi. Lawi nag nekkoon frère ci yonent yàlla Yusuf. Lawi gis ngeen ne moom maam la ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam, maam la itam ci yonent yàlla Haroun alayhi salaam. Kon ci fameen ci la yonent yi daan génne, wante ci fami Yahuza mi nga xamante ni itam frère la woon ci Yusuf ci la buur yi daan génne. Moo tax yonent yàlla Dawuda moom mu ngi bokk ci fami Yahuza, yonent yàlla Suleyman itam mu ngi bokk ci fami Yahuza. Wante ñaari fami yu tedd yooyu gis nanu ne demoon na ba ndono li nga xamante ni moo nekkoon ci seen loxo ñu mujjee ñëw dañ ko sànkoon, ndax ba ñu demee ba nga xamante ni mag ñi liggéey nanu lu jur barke bu rëy xéewal gi ñëw àdduna wuy si leen lépp ñëw, ñoom dañu dem ba jël ciru yàlla ga sànni ko, léegi nag topp ca kaay bi saxoon na aggoon nañu ci ak kàccoor foo xamante ni daan nañu dem ba daan seeg jigéen ñi ci mbedd mi waaw, bëccëg ñëpp di gis góor ak jigéen lëngoo waaw di sëy ci mbedd mi, ñëpp di ci teg seen bët. Loolu ñaari fami yooyu daan nañ ko def, mu di fami Yahuza bi nga xamante ni ci la buur yi daan génne ak fagnilaawi bi nga xamanteni ci la yenente yi daan genné loolu nak taxone yalla jekki len ba nangu itam nugo waga nangu itam mamlaka ba mu di nguur gaat nugo waga yépp nangu nako legi muy genn ci benen fami loolu tax ban yalla jeppé nangu nugo waga nangu itam mamlaka ba motax kérok bañu tannu lo yent yalla chamwel bur yent yalla chamwel ñaan yalla yalla dafa joxogn benn oudé bu nga xamanteni mbar la yor ci dëkk ba kenn falé wu koku la yalla wax ne mo wara nek bur bi koku nak mom bokul ci fami yahuza bokul itam ci fami lawi mo ngi bok ci fami benyamin te benyamin mo nekkon doomu nday yusuf ba lolu taxon nak ñom mu ne ko anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñe shamwil taw te meñu tan pour mu nek suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñoo ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dar naka la mëna nekké suñu bour legi nak shamwil ne len inna allaha astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاغلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك موم تالوتا جيس نغن تي اديو مجي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif dañu israël gep nak dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben fami yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappale ko ci wante jëmal ak mbax dekkale ko ci kër wala mu dekkale ko ci fami Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dan wax ni ak mbax dekul fen wa ku gor gor rek yalla jox lako wa dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ga dafa wax ni wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ni bul tok di ñak fayda di wax ni mak ñu bax ñe dem nañu ken manatu la bax mu ne koy wax lool mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ña aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci sen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngene li tam soko sagane yalla da nga xey nangou ko tek ko ci yeneen li lox kon innal fadla bi yadillah mbax dal ci loxo yalla la nek waye gis nen mbok yi ne yene ci yalla shamwil andun ak talut ak nit ni ñu wara wuti nak bara ba nga xamanteni fa len wara xexé ji ak jalut wanti gis nañ ni amna lu len chamwel waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar ni metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox mu modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak epp nga ah leneen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ni gëm nañu yalla te man yalla duma leen nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa kër Shawbil di wa kër Talut di wa kër Dawud alayhi salam kérok ñoom bañu démé ba ca dex ga mu amul won pass pass ñepp sëgg neen ca dex ga naan ba man di ñi am pass pass ñoom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñoom bañu ñëwé té ci ñu am ñottul rafet ci seen borom né yalla dana leen jappalé ñoom bañu ñëwé gis nañu non yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ né li wañéku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan naan ci ndox ma dafa bari loolu taxon na ñoom ñu and ak yalla and ak ngëm gu sel wax nañ né yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare Badar jakarlo nak julit ñi neew lool te itam lool na loolu dalon na julit ñi ci xare Badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonenti bi démé la lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nañu écourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi dessu nak yonenti bi pour xex ñi ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa desson motax yonenti bi waxon na ci xare Badar وحجو لكي نلين أنتم اليوم على عدد أصحاب طالوت نلين تينك أو ينينجي تولوك لمو طالوت با نخ طالوت ينينت يالا داود جمونو موجيت جمونو ينينت بي صلى الله عليه وسلم وانتخون ينينت بي نلينك سن لم بتاي موجي تولوك لمو ينينت يالا داود بچ بطالوت دي خيخك جالوت كون ñu mën cee déggé kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru taawuti yi 313 la won 313 nag nekk lim bu am solo ci wàllu bitar ndax mag ni turu yàlla yu bari wala dog yu bari danañ ko di faralé danañ ko faral di jëfandikoo ci lim bi di 313 waaw cosaan li nag moo di xare Badar soldaar ni julit ñi 313 leen woon fii itam ci Walter Talute yi seen lim bi 313 lanu moo tax ñoom julit ñi ba ñu demee ba nga xamante ni jàkkaarloo nanu ak noon yi te noon yi bari lool ñoom ñu néew lool seen yaakaar rëy ca yàlla seen pas-pas rëy taxoon na ñuy daan wax ñu doon wax ñoom julit ñi naan كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ñoo jidit ñi ngi wax naan bari na lim bu neew ci bëtt waye bari lool am katan lool ci pass pass ba tax ghalabat ñu nopp fi'atan kaseeratan lim bu bari lool ci bëtt ci neew lool ci pass pass ak katan waaw ñu not leen nag bi iznillaahi ci mbaaxu yàlla wallahu yàlla nag maa saabiriina dafa ànd ak wéy muñ ñi yàlla dafa ànd ak wéy muñ ñi kon boo muñee rek yàlla ànd ak yow te dañu wax ne alsabru la yati illa bilfaraj waaw olof lépp ko ne ku muñ muuñ mu mel ni ñoom jullit ñi ba ñu jàkkaarloog jaaluuta di kàccoor bu bon boobu ñaan nanu seen boroom ne ko rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ne ko yow suñu boroom ñu ngi lay ñaan nga sotti ñu muñ na nga dëgëral suñu tànk ba duñu daw na ñu dimbali itam ci nit ñu bon ñi nga xamante ni ay yéeféer lanu seen yéene ak seen bëgg-bëgg nekkul lu dul fay lislaam bi yàlla nga ñu dimbali ci ñoom ba ñu gañe leen moo tax jaaluuta daa di yuuxu ca kaw ne taaluuta li ma bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñoy généraux yi nañu dajé ñun ñaar xex suma la gagné jël sa mbolo yilif ko bolé sama mbolo suma gagné jël sama mbolo yilif ko bolé sama mbolo waye taluta dafa gestu mom soldar yi mo andal laaj leen ne leen tay kan mo am fitu jakar lok jaluta male ma ngeen di yeggal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakar lok jaluta soko raye dana la may sama dom ju jigen waaw den lolou ku njukal waye la jaxal nit ñi modi xale bu ndaw mo genn fa gëdënam ne mom man na jakar lo ak jaluta xex ak mom xale bobu nak modi yonent yalla daoud amon na fukki domi baye ak ñet mo don ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënonam mëne nak modi mbax waaw tubaab yi diko wax lancer loolu la gënonam mëne baye mos nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yox ndekel lamiñu baye be itam e lamiñ bu barkel ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba daoud gemné taxaw jallu ta xép nako lol bané ki dal mom da ngay ñëw ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakkar lol waye daoud nak taxaw ci kanamam neko dal tay do fi jakkar lok keneen kudul man dana jakkar lok yow te dana la boom ci katanu yalla ak mbaxam wante wax na ni yonent yalla daoud alayhi salam kero gi muy ñew ci yoon ni rombu na ben doj doj wu moko wax ne ko man de doj la daoud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jaluta wax na ngeen xeer wowu la yonent yalla daoud jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko bamu xiir sanni ko yonent yi sanni ko jaluta bamu ko dalé rek la faatu te wax na ne yamu ci faata ne na lu bari ci yéfer yi fara xare bayam ba jaluta daanu ci la ñëlé yox yoxi ñimeetu ñoo xex ci la nak jaluta gagné xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla daoud alayhi salam boba daoud mu ngi nekk xalé bu ndaw lolu nak e lu neexa degg la ndax ci xare Hunayn gis na ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu demé ba jaxlé te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar ci xare Badar julit ñi dañu néewoon yéfer yi bari yalla dogal julit ñi gagné gagné bu fess bu amul ben wérante waye ci xare Hunayn yéfer yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nak yaakaar ni seen bari way mo tax ñuy gagné te itam bari way taxul kenn di gagné waaw waaw ngañ fumu amé rek ngañay fumu amé rek yalla ci duggal loxom pour yalla nak won julit ñi ne len bari way taxul ngeen gagné niw taxul ñu gagné len yalla dogal yéfer yi kérok ca xare Hunayn dañu duma julit ñi dakk len ba kérok ñu bari daw nañu kudul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ñoo dawul kérok yenenti bi ba mu jaxlé ci buñu suuf sanni ko yéfer yi bam leen ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yu ñu leen sanni ay musil yu leen sanni bu fatna boom nañu bari ci ñoom waaw kon bu yenenti bi sanné suuf mu ray ñu bari kon daoud bu sanné xeer itam xeer wa mëna ray waye xeer rayu yalla ci bopam mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lool mu melni kon yenenti yalla daoud alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jalout legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël tolu ko daldi jël domam ju jigen joju daldi koy may nak yonent yalla daawud mu takko ko waaw mom la alquran wax ni fa hadamuhum bi iznillahi wa qatala daawud jalut wa ataahu allahu almulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين يالا نانا نوم جيت ني ري غاني نانو ييفير دي تي ايتام داوود راينا جالوت نانا مان يالا ناك جوخنا يوننت يالا داوود نور ديف كو ايتام مودي يوننت نانا ما جانغال كو ناك سي سما خام خام يالا ما تي سوب mune wante dal su fekkon tane duma défendre man yalla jël julit ni ñu xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekkul ludul nekk ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey tok lepp yaq waye nak fu yaq kat yi démé ba yaakaar ne demé nañu monde bi yaakaar ne monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakaar nañu doye de lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yefeer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yoonte yalla daawud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melni ni nubuwa nga xamanteni reccion na ci seen loxo delu ci wat na ci seen loxo nguur nga xamanteni reccion na ci seen loxo dello ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lool lepp dello ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jitu won na sen fami ba nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci medd mi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci medd mi ndax yalla neena xet wi mepp mën na leena jéggal ba mu dess nak ni fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye mo képp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la té bo sañoon kenn du ko xam té itam bo sañoon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mom ni kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jeul yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako tere buñu wax zabur tere ba nak tere warata la e yalla itam amon na ay japle yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawud amon na ay japle ndax waxon na ni ku neex bat la ku neex bat la e ndax jele ngeen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam den bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yenente bi daldi wax ne ah ka anna sawta hadha min sawti ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an nexa yu batam daf may fatali nexa yu batu Daoud manam yent yalla Daoud ko nexon bat la budan jang zabur wax nañ ni bokon ni ci jeklem yi ci nexa yu batam yalla demon dama tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yent yalla Daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne dañuy jang turu yalla yu muy jang diko and ak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexa yu bat bi di and ak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wala qad atayna daawud minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mo waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena mom yalla de jox nañu daawud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ñeneel dañ nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenenti yalla Dawud budé jang zabur budé zikr sama tur wu neex fi ci rafet itam di leen and ak mom di ko def mune itam yenenti yalla Dawud ñu taggat nañu montagne yi ñi and ak yenenti yalla Dawud di ko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu ndolor neena ci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe yi ci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yenenti yalla Dawud tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ki picc waaw yenenti yalla Dawud buy sabbal boromam nga degg picc yi di sabbal di and ak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak ne kullu lahu awwab picc yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yenenti yalla Dawud neexay ba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namuy duggé ci xol ba ñoom yep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yenenti yalla Dawud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ci asaman yi wala mu ne ci suufi lu dul ba lolou mo may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak nit ñi may sabbal waye nak lu gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yenenti yalla Dawud alayhi salam bokkon na ci jakle yenenti yalla Dawud alayhi salam ñu ne ko mënona jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ni wazkur abdana daawud zil ayt yaani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonenti bi fatlikul sama jaam bu mag bobu ñuy wax daawud mi nga xamanteni dafa amon kattan ci jaamu yalla te sawar ci yonent yalla Dawud alayhi salam ko farlu won ci jaamu yalla la ku meunona sabbal boromam la ku ko meunona top la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla Dawud mune ngax da dan wor bis gi dog bis bo woré tay noppul suba wor ginaaw suba noppul wat ginaawati suba mom non la ko dan defé ku dafato won la ak ci jaamu yalla té amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu ni mom yenenti yalla Dawud da dan wor beccëg bi dan nafilé itam guddii waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu ni itam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddii gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yenenti yalla Dawud mu nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi lu dul da amna benn njabot ci njabotu yenenti yalla Dawuda mu ngi wor bis bob kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka daan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa demé borom keur ga mëna farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolu e taxul itam yalla wacce yonent yi wacce itam téré mi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gorlu ba lu la wër itam mbax gi e royat ci mom Thank you.